det er ikke et trygt sted. Altså, folk, de kører ikke så pænt her. 3.436. Så mange trafikanter har valgt at køre over for rødt ved et særligt kryds i Aarhus Vest i løbet af bare de første 3 uger af marts måned. Et kryds ved Edvin Rahrsvej og Åby Ringvej er blevet døbt dødskrydset, fordi 2 unge kvinder i løbet af et par år blev kørt ihjel af bilister, der kørte over for rødt i krydset. Og derfor var ellers enige om at opsætte såkaldte rødkørselskameraer. Det er altså kameraer, der blitzer og giver bøder til bilister, der kører for rødt. De skulle opsættes i krydset og andre farlige kryds i Aarhus. Det er 2 år siden, og der er aldrig sket noget. Forsøgsordningen med kameraerne, den blev altså aldrig til noget på trods af politisk pres, og det har ikke været muligt for politiet at lave den her løsning, lyder forklaringen. Reporterne kan dog i dag afsløre, at rødkørselskameraer, det både er nemt og billigt at opsætte. Det er reporterne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Velkommen til dig, Per Hedelund. Tak for det. Per, du er direktør hos ITS Teknik i Vejle. Per, der har været en masse snak om de her såkaldte rødkørselskameraer. Nu startede jeg også lige udsendelsen med kort at skitsere, hvad det er. Men kan du lige for en god undskyld forklare, hvad er et rødkørselskamera? Et rødkørselskamera, det er simpelthen et kamera, som er sat op i krydset. Det er sat op foran bilisterne. Og det er sådan, vi har føler i kørebanen, umiddelbart foran stoplinjen. Hvis vi kan registrere, at biler kører over følerne, når der er rødt signal, så tager vi et billede af trafikanten. Og så tager vi et billede igen et sekund eller to efter, hvor bilen så befinder sig ude midt i krydset, hvor vi så igen tager et billede. Vi har tidsat billederne, sådan man kan se, hvad er klokken helt præcis på sekundet, hvor man altså kan se, at bilen den befinder sig i krydset, mens der er rødt signal. Så vi har samtidig et vellignende billede af, eller vellignende foto af føreren af køretøjet, så vi kan identificere, hvem der har kørt. Så de her kameraer, de bruges med andre ord, som du også fortæller, til ligesom at registrere, hvem det er, der kører over for rødt. Og grunden til, at du ved en del om det, det er jo, at du har et firma her, som opererer med at sætte blandt andet sådan nogle kameraer her op. Og lad os lige sige, at dit firma, som den første opgave i morgen, bliver bedt om at tage ud til det her såkaldte dødskryds og sætte 2 rødkørselskameraer op. Hvornår vi kunne have kameraerne køreklar til at for eksempel tage billeder af biler, der kører over for rødt? Rent teknisk er det ikke specielt kompliceret. Det er et par dyre kameraer, der skal sættes op. Der skal trækkes nogle kabler, og de skal over til selve styreenheden forbindes med et modem, som så kan sende signalerne til Rigspolitiet. Og du siger, det er ikke særlig kompliceret? Op, det er måske inden for en 2 til 3 måneder, kameraerne skal produceres hos leverandøren. Men det er mere eller mindre standardvare hos underleverandørerne. Så du siger, 2 til 3 måneder vil det faktisk tage at kunne få det fuldstændig klart, det her system? Rent teknisk kan det sættes op på en 2 til 3 måneder, ja, det kan det. Hvor meget vil det koste at sætte sådan nogle kameraer herop? Det kommer selvfølgelig an på de lokale forhold, hvor mange meter kabel, der skal lægges ned, om vi skal grave under vejen og sådan nogle ting. Men normalt er prisen omkring mellem 100.000 og 200.000 per kamera. Er det inklusive drift og vedligehold og servicering, det her? Det er installation af det. Dertil er selvfølgelig kommet nogle driftsudgifter. Men du siger, hvad, 100.000 til 200.000 for bare installationen? Det er for selve installationen af kameraerne, ja, lige præcis. Hvad er erfaringerne med de her rødkørselskameraer i andre lande? Erfaringerne er særdeles gode, og det er sådan, at trafikanter i alle retninger, der kører mod de her rødkørselskameraer, de kører meget forsigtigt til stoplinjen, for ikke at risikere at komme til at køre over for rødsene. Det er meget karakteristisk, når man nærmer sig de kryds i udlandet, at trafikanterne kører meget forsigtigt. Politiets IT-direktør Stig Lundbæk. Han har ikke kunnet medvirke til interview i dag. Det er selvfølgelig ærgerligt. Han vil gerne have talt med. I sidste uge der udtalte han til TV2 Østjylland, som ihærdigt har dækket problemerne med dødskrydset. Han udtalte, at kameraerne de kan ikke sættes op på grund af tekniske og IT-mæssige udfordringer, samt mandskab i politiet, der har kendskab til kameraløsning og til citat politiets egne IT-systemer og infrastruktur. Hvilke tekniske udfordringer kan der være hos politiet, når I kan stå for, du siger, opsætning og servicering og drift af kameraer? Det er sådan, at der findes kameraer flere forskellige steder i Europa af den her slags. Men det er også sådan, at man er nødt til at tilpasse kameraerne til det pågældende lands juridiske regler. Den ene ting, den anden ting, man skal sikre sig, det er, at det passer ind i de systemer, man i forvejen har. Hvis politiet, de har jo fotokameraer siddende rundt omkring, der fotograferes, når vi kører for stærkt. Og det er efter et bestemt koncept, som gør, at software og så videre, det skal tilpasses sådan, at når man sender fotodokumentation ind i systemet, så skal det kan læses i politiets system, sådan at man kan automatisk videresende dokumentationen og sende bøder ud af huset. Disse tilpasninger skal selvfølgelig først udføres. Og det er sådan, at politiet skal jo også ind og teste, at det udstyr, man nu har, at det så også lever helt op til de danske regler, sådan at det er ok, at man sender bøden. Det er klart, Stig. Tænker du, at det er realistisk at kunne gøre det? Kunne I hjælpe med det? De løsninger, som du... Det er rent administrativt arbejde, der skal foretages hos Rigspolitiet. Så har du forståelse for deres IT-udfordringer med lige præcis de her kameraer her? Jeg har stor forståelse for, at en større opgave, som de skal udføre, inden at man kan sætte det hele i drift. Men det har taget 2 år? Det har jeg ingen kommentar til. Det er simpelthen et spørgsmål om ressourcer. Du siger, I kan gøre det på 2-3 måneder? Vi kan levere udstyret på en 2-3 måneder, men der skal selvfølgelig specificeres helt præcis, hvordan skal vi aflevere dataene, så man kan læse det i Rigspolitiet, sådan at de kan bruge det til videre behandling. Og Stig, I sidder jo i det her firma her. Jeg ved ikke, om I gør det hver dag, men I har i hvert fald enormt god erfaring med at opsætte de her kameraer her. Kunne man forestille sig, at I kunne oplære mandskab hos politiet, hvis de altså gerne vil sidde med det så vidt muligt selv? Kunne I oplære dem til at håndtere de tekniske udfordringer? Jeg skal lige sige, altså vi har ikke leveret den her type kameraer i Danmark, men de er leveret flere steder i udlandet, så vi har ikke, mit firma har ikke leveret dem i Danmark, så vi har ingen erfaring med det. Vi leverer en hel række andre typer af kameraer til Rigspolitiet, som bliver brugt til andre formål. Men kunne du forestille dig, at I kunne, altså man kan sige, systemerne i udlandet er vel lige så komplicerede, som de kunne være herhjemme i Danmark, altså kunne man forestille sig, at I kunne hjælp med at opsætte de her kameraer for politiet? Altså, vi kan jo sagtens opsætte kameraerne for politiet, men de administrative forhold, der skal defineres i Rigspolitiet, det er noget, som Rigspolitiet selv foretager. Der var, og det kan vi ikke hjælpe med. Der var for et par år siden tale om at lave sådan en forsøgsordning med de her rødkørselskameraer, og der blev dit firma nævnt som et af dem, der skulle være med til at udføre forsøget, men det blev aldrig til noget. Hvordan kan det være? Det er rigtigt. Vi blev nævnt til at skulle foretage et pilotforsøg i et kryds i Aarhus, og siden har vi ikke hørt noget fra det. Hvad årsagen er, det kan jeg ikke rigtig svare på. Hvor langt nåede I at komme? Jamen, det var meget indledende opgaver, som Rigspolitiet foretog. Så vi nåede ikke så langt. Det blev ikke konkret. Du siger, at de stoppede med at kontakte jer, eller hvad skete der? Ja, det gjorde det. Altså, vi hørte ikke mere fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet, så det var som om, at projektet gik i sig selv. Og de sagde ikke andet? Nej. Per Hedelund, direktør hos ITS Teknik i Vejle. Du skal have tak, fordi du lige havde tid til at være med her i dag. Ja, velkommen og god dag. Vi sendte tidligere i dag vores reporter Peter Marstal ud til det her dødskryds, der altså ligger i Aarhus Vest ved Edvin Rasvej og Åby Ringvej. Og her spurgte han fodgængerne ved det her dødskryds, hvordan de oplever krydset til daglig, og hvad de egentlig mener, der burde gøres for at løse problemerne. Hvor godt kender du det her kryds? Altså, jeg kommer næsten hver dag, så rimelig godt, vil jeg sige. Ved du, hvad man kalder krydset? Dødskrydset. Hvad er dit indtryk af for eksempel folk, der kører for rødt her? Jamen, det ser jeg tit. Så det er ikke noget nyt. Hvor tit er det dagligt? Ja, stort set. Har du selv været tæt på at være involveret i en ulykke? Ikke hvad jeg lige kan huske af. Altså, det vil ikke undre mig, hvis jeg kommer til at blive det, fordi folk kører ret hurtigt. Og sådan, når de skal den der vej, så kører de sindssygt hurtigt. Så når man kommer som gående eller cykel, så er man bare sådan lidt utryg. Er du meget opmærksom, når du cykler eller går her? Ja, meget. Det er stort set over det hele, faktisk. Hvad er den største fare ved det her kryds? Er det dem, der kører for hurtigt, eller dem, der kører for rødt? Altså, jeg vil nok sige begge dele, men mest dem, der kører for rødt, fordi det er andre folk, jeg er opmærksom på. Har du hørt om de her rødkørselskameraer, man snakker om at ville sætte op ved krydset her? Ja, det har jeg faktisk. Hvad tænker du om dem? Pissegod idé. Det er bare at få det op. Gerne over det hele. Hvis jeg nu siger til dig, at der er et firma for eksempel nede i Vejle, der kan sætte de her kameraer op for under 1 million kroner og kan gøre det relativt hurtigt, samtidig med, at prisen for et trafikuheld, bare sådan materielle omkostninger for samfundet, koster cirka 1 million kroner. Hvad tænker du om det? Jamen, det synes jeg er sindssygt, at det ikke er blevet sat op noget før, hvis det kan bremse nogle af de ulykker. Hvis nu politiet siger, at det er enormt besværligt med IT-mæssigt, for eksempel, at sætte op. Jamen, det kan de måske godt have ret i. Jeg ved bare ikke lige helt. Altså, det er der jo så meget, der er altså besværligt. Så jeg tænker også måske, at de synes, at det er nemmere at gå ud og håndtere en ulykke. Har Aarhus Kommune et ansvar for at få dem sat op her, selvom politiet måske siger, at det er svært? Altså ja, det synes jeg. Der er jo nogen, der skal tage ansvar. Hvis der ikke er nogen, der gør det, så må byrådet jo gøre det. Kunne man gøre noget andet, end at sætte de her kameraer op ved det her kryds, for eksempel? Mere politi. Jeg ved det ikke. Bare hvor de kører herude noget mere, selvom jeg godt ved, at de kører herude meget. Hvad hedder du? Camilla. Camilla, hvad ved du om krydset, der er lige bag dig? Jamen, jeg ved, at der for nogle år siden var en frygtelig ulykke med en ung pige, der blev kørt ihjel, da hun var ude at løbe. Fordi at der var en, der havde overset den der lysregulering der. Ja. Ved du, hvad man kalder krydset her? Nej. Man kalder det faktisk døds... Nå, dræberkrydset eller hvad? Dødskrydset. Nå, okay. Ja, det er faktisk det, man kalder det. Vil du synes, det vil være en god idé at have sådan et kamera, der vil blitz folk, der kører for rødt her? Det tænker jeg da er meget fint, at man kan blive opdaget i, at man kører, man skal ikke køre for rødt. Så ja, det tænker jeg, der vil være en måde, man kan forebygge det på. Men jeg ved jo også, der er nogen, der laver sådan noget med at lave vejen rød, som ligesom for at vise det her, det er et farligt kryds eller sådan. Så jeg synes generelt, de her ringveje, de er lidt sindssyge nogle gange. Så ja. Nu går du med en barnevogn, og du har lige krydset krydset jo. Er du utryg, når du krydser vejen her? Altså, det er faktisk sjovt, du spørger, fordi at lige da jeg gik over, så gik det op for mig, gud, det er det her kryds. Og så tog jeg mig selv i og kigge meget til højre for at sikre mig. Men der holdt så biler bag stoplinjen på begge sider, så tænkte jeg, okay, så er der i hvert fald ikke nogen, der kan passere. Men jeg var meget opmærksom på det faktisk. Okay, så det gibbede faktisk i dig? Ja, lidt. Eller det er jo med tanken om, at man ved, hvor galt det kan gå her. Hvor ofte kommer du her ved krydset? Jeg er lige begyndt til babysvømning, så det er faktisk første gang, at jeg sådan går her, tror jeg. Hvad ved du om krydset her? Jeg går over det hver dag. Det er et meget utrygt kryds. Det er meget utrygt kryds, både det her kryds og så det, der ligger længere nede på Digterparken. Det er meget utrygt. Og man skal altid have meget fart på, når man skal hen over krydset. Og når man har børn, jeg har 3 drenge, så kan det godt være utrygt at gå over med børn, især med børn. Og hvorfor er det utrygt at gå over krydset her? Fordi den er hurtig, altså der bliver hurtig rød. Men man vil ikke efterlades på midten, fordi når man står inde på midten, hvor man står og venter, så føler man sig ikke tryg, fordi det er bare, altså det er ikke et trygt sted. Altså folk, de kører ikke så pænt her. Og folk har tit fart på, og der har været nogle gange, hvor man også selv har stået og tænkt, åh, det var tæt på. Det er jo et kryds, der er meget kendt for, at folk kører meget over for rødt her. Er det noget, du selv har oplevet, når du er omkring krydset? Altså, jeg vil sige, at det har jeg ikke som sådan... Altså, jeg har oplevet et par gange, at der er blevet kørt over for rød. Men om det sker mere end andre steder, altså, det ved jeg ikke. Men jeg har da oplevet det herude, ja. Har du hørt om noget om de her rødkørselskameraer, man snakkede om, man ville sætte op, som sådan skulle blitz folk, der kørte over for rødt? Har du hørt om dem? Jeg har hørt godt om dem, ja. Men jeg ved ikke, om det er noget, de har fået gjort noget ved eller noget. For hver trafikuheld, der er, det koster cirka 1 million bare i materielle omkostninger. Så er der alle mulige andre udgifter. Og det vil koste mindre end 1 million at sætte de her kameraer op. Hvad tænker du om det regnestykke? Altså, jeg tænker, at man skal sætte de kameraer op. Altså, jeg tænker, at når os, der er sikker på, at selvom det koster penge at sætte kameraerne op, i længden vil det stadigvæk være noget at spare. Fordi jeg er sikker på, at de nok skal få blitzet nok til, at der skal komme nogle penge ind for de kameraer. Altså, udover det, så handler det også om sikkerhed. Jeg synes ikke, at man kan gå ned på sikkerheden, især ikke på sådan en befærdet vej. Fordi det er jo alle kører jo på den her vej, om det er fra arbejde, eller hvis folk skal ud på motorvejen, eller andre ting. Så det er et vigtigt sted. Også fordi det, altså for os, som har børn herude og sådan noget her, vi vil jo gerne kunne gå tryg over vejen og sådan nogle ting. Ja, så jeg synes, at det er helt klart noget, de skal gøre noget ved. Vil du være tryggere ved at gå over vejen, hvis du vidste, der var de her rødkørselskameraer? Jeg vil så på den måde vil være mere tryg, men bare det der med, at der er noget i gang med sikkerheden. Der er selvfølgelig nogle flere tiltag, der skal til herude, for at man bliver tryg her. Men det er en start. Også fordi så begynder folk at vide det, og så kan det være, at de tænker sig mere om. Du ved, hvis man nu ved, at man bliver blitzet, når man kører over for rødt, så kan det være, at man tænker sig om. Men du nævnte også farten før. Synes du, farten er et større problem end de røde lys? Jeg tænker, at både farten og det hele, jeg ikke sådan... Og især også det der med, at man næsten ikke kan nå at komme over fodgængeroverfældet, er også en ting, der betyder meget. Okay, så det var faktisk noget, man kunne lave om relativt nemt og sætte tiden op. Og det er noget, som jeg også ved, at mange herudefra snakker tit om, eller også når vi står og skal over vejen, så hvor man står og snakker om, skal man gøre en klage eller et eller andet, fordi der er mange folk, der har et problem med det. Så nu skal vi prøve at teste, hvor lang tid det egentlig tager at passere det her såkaldte dødskryds fra rød mand til grøn mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nu er det rødt, og jeg er ikke noget over endnu. 17, 18. Nu er jeg over, og jeg gik en dag i et rask tempo. Hvis man nu har børn eller ældre mennesker, kan jeg godt se, at det bliver lidt svært at nå over inden de her 18-19 sekunder, det tager at krydse dødskrydset på fodgængerfeltet. Det er ikke top of mind. Nej, der var faktisk en, der var ved at køre over for rødt. Men blev dyttet af, så nu holder han tilbage for rødt. Nu bakker han igen. Jakob Bundsgaard, har jeg dig med nu? Det har du. Jakob Bundsgaard, velkommen til. Du er jo socialdemokratisk borgmester i Aarhus Kommune. Som du måske lige kunne høre, så er folk mildest talt en lille smule utrygge ved det her kryds mellem Åby Ringvej og Edvin Rasvej i Aarhus. Det, der altså har fået det infamøse navn, kan man sige, dødskrydset. Siden 2018, der har to unge kvinder mistet livet i det her kryds, og i sidste uge, så kunne Aarhus Kommune så fortælle, at der stadig kører tusindvis af bilister over for rødt. Jakob, hvorfor er problemerne med det her kryds ikke løst? Ja, vi har jo fra kommunens side et ønske om at få sat de her rødkørselskameraer op, altså sådan, at man får en bøde, hvis man kører over for rødt, og det foregår helt automatisk. Det er der erfaringer med fra masser af andre lande, hvor man har det her til at fungere, og det vil betyde, at folk får indrettet deres adfærd, så der ikke opstår de mange meget farlige situationer, der er i det her kryds. Og det vil også være med til at sætte hastigheden ned hos dem, der kører for stærkt, som det er i dag. Problemet har været, at man ikke fra Rigspolitiets side har kunne prioritere det her, på trods af, at vi faktisk fra skiftende justitsminister har fået lovning på, at det her var noget, der allerede på nuværende tidspunkt ville have været op at køre. Og det er stærkt utilfredsstillende. Ja, du siger netop, I har den her opgave den ligger hos Rigspolitiet, som skal jo opsætte de her såkaldte rødkørselskameraer. Du siger jo, det er et ønske, og har været det længe for jer. Hvor meget har I gjort for at presse politiet? Jamen, vi har haft drøftelser med skiftende justitsminister, vi har skrevet breve, vi har appelleret, og nu har vi også smidt nogle tal på bordet for, hvor mange der rent faktisk kører over for rødt her, der bør give anledning til, at man får det her opprioriteret hos Rigspolitiet og får sat gang i det her arbejde. Indtil videre har undskyldningen været, at man ikke havde kompetencerne og ikke havde ressourcerne, men virkeligheden er jo, at det her er højt politisk prioriteret, og det har det også været hos skiftende justitsminister, og derfor kan det ikke nytte noget, at man ikke også fra Rigspolitiets side prioriterer det her. Nu siger du netop det her med, at forklaringen fra politiets side, ja, det er altså, at de ikke lige har de rette kompetencer. Og det er interessant, fordi tidligere så talte jeg med Per Hedelund, som er direktør hos ITS Teknik, der ligger i Vejle. Og de arbejder blandt andet med at sætte rødkørselskameraer op. De har godt nok ikke gjort det i Danmark, men de siger, at de er i stand til det. Og han fortalte, at det er cirka 2 rødkørselskameraer, der nok vil være behov for her. Det vil koste under 1 million, alt inklusiv, at sætte op. Og samtidig så fortæller politiet, at de ikke har medarbejderne med den rette viden. Hvordan hænger det sammen? Ja, det tror jeg, man er nødt til at spørge Rigspolitiet om, fordi det er svært at forstå, at det her skulle være en meget kompliceret teknologi at få bragt i anvendelse. Jeg ved jo ikke, om der er en eller anden integration til nogle eksisterende systemer hos Rigspolitiet, der bøvler, men den konkrete, kan man sige, individuelle teknologi er jo afprøvet og kendt i store dele af verden, og selvfølgelig kan vi også få det til at fungere i Danmark. Min vurdering er, at man simpelthen ikke har prioriteret det her hos Rigspolitiet, og at det er det, der er årsagen til det. Og at man, efter min bedste vurdering, med en relativt beskeden indsats, vil kunne få det her op at køre i løbet af kort tid. Altså nu har vi jo som journalister sådan set bare siddet og googlet os frem til det her firma, der så ligger i Vejle og siger, at det kan de sagtens gøre. Er der nogen virkelighed, hvor du kan forestille dig, at det giver mening, at det skal tage over 2 år for Rigspolitiet at finde en løsning her? Nej, det er det faktisk ikke, altså for at være helt ærlig. Altså, det her, det burde være noget, man prioriterede, også fordi der er så mange farlige situationer i det her kryds, så det er helt oplagt. Politisk har man lavet den lovgivning, der skal til for, at det her kan gøre. Vi har ryddet alle de bureaukratiske benspænd, der kunne være fra vores side ud af det her. Vi er villige til at investere, altså, og hvis det var penge, det handlede om, var vi sådan set også villige, og vi måtte fra kommunens side, ville vi også være villige til at lægge pengene fra vores side. Så det er en og alene et spørgsmål om, at man ligesom får prioriteret det her højt nok til, at vi kan få sat det i gang. Jeg skal bare forstå, det er ret uforståeligt. Siger du, at politiet har nølet i den her sag? Jeg kan i hvert fald konstatere, at Rigspolitiet ikke har haft viljen til at prioritere det her, så det har kunne blive sat i værk. Og jeg kender ikke de nærmere bevæggrunde ud over de forklaringer, der har været om, at man ikke har kunne prioritere ressourcerne, ikke har haft kompetencen. Det er det, vi har fået at vide, når vi har skrevet og kontaktet skiftende justitsminister med det her. Og derfor vil vi selvfølgelig blive ved med at presse på, også fordi det er svært at forstå, at det her skulle være en meget stor opgave. Men kommer det bag på dig, det her, Jacob Bundsgaard, at det skal tage 2 år? Ja, det kommer meget bag på mig. Også fordi, at vi sådan set fra kommunens side har fået lovning fra skiftende justitsminister om, at det her var noget, man ville prioritere, og at man ville sætte skub i det, så det kunne blive sat i værk. Og nu siger du der med, at Aarhus Kommune har også, I har selvfølgelig et stærkt ønske om, at der sker noget i den her sag her. Du siger, at I skubber på, og nu har I de her tal, som I også præsenterer. Jeg tænker, det er for os at vise, hvor stort et problem det er. Hvad har I gjort for at hjælpe politiet med at løse deres udfordringer? Lad os sige, at politiet de er helt på barbund her, i forhold til hvilken løsning, der skal laves. Hvad har I gjort for at hjælpe dem på vej? Ja, altså, du kan jo ikke forestille mig, at politiet er på barbund her. Altså, det her er jo kan man sige, en teknologi, som virker andre steder. Det vi har gjort, det er jo at sige, jamen, altså alt det, der kan være af initiativer, vi skal tage fra Aarhus Kommunes side, det tager vi øjeblikkeligt. Det øjeblik, Rigspolitiet er klar til at rykke på det her. Og så har vi jo heldigvis også en rigtig god dialog med vores lokale politi, som så i den mellemliggende periode prioriterer og patruljerer og komme ud med mobile kameraer, men i det her kryds og i den her del af byen. Men det er jo ikke noget, der kan erstatte en permanent løsning, og derfor er vi nødt til at insistere på, at det her det kommer til at ske. Og Jakob Bundsgaard, nu snakker vi rødkørselskameraer helt specifikt. Jeg tror også, der vil sidde nogen derude og tænke, du sidder jo med en hel forvaltning i ryggen. Altså, kunne der være andre måder at implementere en eller anden løsning på? Altså, man kunne sige, kunne man bygge en gangbro, en rundkørsel eller en tunnel for at forebygge de her dødsfald? Ja, altså, man kan sige, som du selv er inde på, så er det jo at sætte rødkørselskamera op en relativt overskuelig investering. Men det har jo taget 2 år indtil videre, kan man sige. En tunnel, ja, men en tunnelløsning vil for det første tage ret lang tid at bygge, og vil jo være en investering på måske 30-40 millioner eller mere, der skal til for, at man kan... Altså, så det er jo en helt anden skala, man i givet fald skal op på, og det virker... mildest talt lidt bagvendt, hvis man her har en teknologi, som rent faktisk kan løse problemet. Mangler er en vilje hos Rigspolitiet til rent faktisk at gøre det. Ifølge DTU så koster det om trængt 1 million kroner for en politirapporteret trafikulykke, og en trafiktrapt koster gennemsnitligt 40 millioner kroner, siger de. I det lys, så er det vel billigere at bygge en gangbro, end at fortsætte med at have dødsfald. Ja, altså det, vi skal jo undgå dødsfald, men det vil være en helt skæv prioritering af vores fælles ressourcer, hvis vi skal bruge 30, 40 eller 50 millioner kroner, fordi Rigspolitiet ikke kan prioritere den her opgave. Altså det vil jo være noget bagvendt i min bog. Så hvor lang tid skal der gå, før I begynder at lave en løsning selv? Jamen, det er jo Rigspolitiet, der skal lave løsningen her. Det synes jeg er så åbenlyst, at det, altså det andet er sådan lidt spekulativt. Så det er jo Rigspolitiet, der skal løse det her med rødkørselskameraer. Det er en beslutning, der er truffet. Man har tilkendegivet, at man vil gøre det, og teknologien findes. Og derfor er det jo også komplet uforståeligt, at man ikke gør det. Jakob Bundsgaard, du er socialdemokratisk borgmester i Aarhus Kommune, og du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag. Velkommen. Og bag dagens udsendelse, der er Peter Marstal, og der var Bastian Vedsted Eggert. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Riggers.